ท่านผู้ฟังที่บ้านมอญจังหวัดสิงห์บุรีมีหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งตกอยู่ในห้วงแห่งความรักก็คนเราเวลารักกันเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นความมุ่งหวังให้รักนี้เป็นนิรันดร์ฝ่ายชายก็หน้าตาดีครับรูปหล่อฝ่ายหญิงก็ผิวคล้ำหน่อยแต่ว่าดำขำขำคมสวยไม่เป็นรองใครล่ะชื่อกะหลงอายุไล่เลี่ยกันตอนนั้นก็ประมาณสัก20กว่าปีเรียกว่ายังหนุ่มยังสาวหลังจากที่แต่งงานกันแล้วผัวหนุ่มเมียสวยนี่ก็มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่โตกว้างขวางปลูกสร้างเป็นแบบทรงไทยเรือนแฝดนะเป็นบ้านของอดีตนายอำเภอซึ่งเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพกับลูกก็เลยทิ้งบ้านว่างไว้ก็ให้คนอื่นเช่าทีนี้ผัวเมียคู่เนี้ยก็มาเช่าอยู่แรกเริ่มเดิมทีชีวิตคู่ระหว่างหนุ่มสาวก็มีแต่ความสุขฝ่ายชายก็ทำงานที่เทศบาลเมืองฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านดูแลบ้านเรือนการเวลาล่วงไปจากวันเป็นเดือนแล้วก็เลยไปเป็นปีสัจจะแห่งความรักก็เริ่มปรากฏนะฝ่ายชายสามีแม่กะหลงเริ่มออกลายเจ้าชู้อาศัยว่ามีรูปร่างหน้าตาคมสันเป็นคนมีวาจาไพเราะมีผู้หญิงเข้ามาสนิทสนมด้วยอยู่เป็นประจำทีนี้ความทุกข์มันก็พลันบังเกิดแก่แม่กะหลงเพราะความหึงหวงนี่จากที่เคยพูดจาอ่อนหวานโอนอ่อนยอมความกันง่ายๆก็กลับกลายเป็นขึ้นเสียงมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแว้งคำต่อคำไม่มีการยอมกันแม่กะหลงก็ร้อนรุ่มกลุ้มใจหนักขึ้นทุกวันความผูกพันกระสันแน่นระหว่างชีวิตผัวเมียก็เริ่มคลายเกลียวเพราะว่าไม่มีลูกด้วยกันเป็นโยงใหญ่อีกสายหนึ่งทีนี้ติดกับบ้านแม่กะหลงเนี่ยคือบ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่กลีบเมียผู้ใหญ่ชื่อป้ายุพินป้ายุพินบำเรอจิตแกเป็นอุบาสิกาผู้ฝากใฝ่ในธรรมคนธรรมะธรรมโมไปทำบุญอยู่ที่วัดหลวงพ่อจรัญคือวัดอัมพวันเนี่ยไม่ได้ขาดประกอบการบุญการกุศลไม่ได้เว้นทีนี้ป้ายุพินเนี่ยบ้านแกอยู่ติดกันนี่ก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าแม่กะหลงกับผัวนี่ไม่ได้กลมเกลียวกันเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องผัวเมียมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวก่ายเกินไปก็ไม่สมควรแกก็ทำได้เพียงแต่ให้ข้อแนะนำเตือนสติเวลาแม่กาหลงมาปรึกษาระบายความทุกข์ให้ฟังแม่กาหลงคืนขมอมทุกข์กับสามีจนย่างเข้าปีที่3ความรักความหวานที่จืดจางไปก็เพราะความประพฤติของสามีเป็นสำคัญประกอบกับแม่กาหลงเองเป็นคนอารมณ์แรงขี้หึงขี้หวงมันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจตัวเองหนักเข้าไปอีกวันนั้นเป็นวันที่แม่กาหลงจะสิ้นอายุไขแม่กาหลงก็นุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงมาจากเรือนมาทำปลาป้ายุพินแกก็เดินไปทักทายที่ข้างรั้วเพราะว่ารั้วมันติดกันสังเกตเห็นผิวพรรณแม่กาหลงนี่หมองคล้ำหน้าตาไม่มีริ้วรอยความแจ่มใสเอาซะเลยก็ถามว่ากาหลงทำอะไรล่ะกาหลงก็บอกว่าทำปลาจะป้าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มันร้อนมันกลุ้มจังเลยเสร็จแล้วแม่กาหลงก็คว้าปลาช่อนที่ขังไว้ในโอ่งมาพาดกับเขียงใช้สันมีดทุบหัวปลาดิ้นพลาดก่อนที่จะขอดเกล็ดป้าก็บ่นให้ป้ายุพินได้ยินหนูไม่รู้เป็นยังไงอ่ะมันร้อนไปหมดทั้งตัวมันกลุ้มเหลือเกินป้ายุพินถามว่ากลุ้มเรื่องอะไรแม่กาหลงก็ไม่ตอบป้าก็ยังพูดเย้าว่าทำไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อยล่ะแม่กะหลงก็บอกมันร้อนวันนี้มันร้อนเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงให้มันหายร้อนหายกลุ้มป้ายุพินแกเห็นแม่กะหลงมีท่าทางหงุดหงิดไม่สบายใจแกก็เลี่ยงออกมาเสียจนกระทั่งเวลาล่วงไปประมาณ16:00 น.ป้ายุพินก็สังเกตเห็นที่บ้านแม่กะหลงมีคนพลุกพล่านพูดคุยกันไม่ได้สับก็เดินมาที่ข้างรั้วถามว่ามีอะไรกันเหรอคนในบ้านก็บอกว่าแม่กะหลงตายแล้วเป็นอะไรตายไม่รู้ การดำขึ้นหมดทั้งตัวเลยป้ายุพินพอรู้ว่าแม่กาหลงจากไปไม่มีวันกลับก็ใจหายหวนนึกถึงตอนที่พูดคุยกับแม่กาหลงตอนเช้าที่บอกว่าร้อนไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นก็คงจะกำลังเป็นไข้การอยู่แน่ๆแต่แม่กาหลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่บอกให้รู้ก็เลยช่วยเหลืออะไรไม่ทันศพแม่กาหลงตั้งสวดครบ4วันก็นำไปเผาตามประเพณีระหว่างที่รอคอยให้ครบ7วันเพื่อจะทำบุญอีกครั้งสามีนอนคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนๆมานอนเป็นเพื่อนเพราะว่ามีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทำให้อกสั่นขวัญกระเจิงพอทำบุญ7วันแล้วสามีก็รีบขนของโยกย้ายไปอยู่บ้านแม่ของตัวตามเดิมก็ปล่อยบ้านทิ้งร้างและตั้งแต่นั้นบ้านเช่าที่เคยเป็นรังรักเรือนหอของแม่กาหลงก็มีปรากฏการณ์ซึ่งแสดงว่าวิญญาณของแม่กาหลงยังสิงสู่อยู่ที่บ้านริมน้ำหลังนี้ไม่ยอมไปไหนไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่ต่อหรือแม้แต่ย่างกรายผ่านหน้าบ้านกลางวันแสกๆก็ยังไม่ค่อยกล้าเสียด้วยซ้ำก็เพราะทุกคนรู้ดีว่าที่ตรงนั้นวิญญาณของแม่กาหลงยังคงอยู่ที่บ้านริมน้ำหลังนั้นครับเวลานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันแล้วตอนแรกที่ท่านมาปกครองวัดเนี่ยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาไม่เกิน15รูปแล้วพื้นที่ชาวบ้านก็มีประชาชนอยู่อาศัยไม่มากชาวบ้านก็มีฐานะอัตคัดขาดแคลนประกอบอาชีพทำสวนทำนามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตไปวันๆเมื่อหลวงพ่อจรัญเป็นสมภารเจ้าวัดอัมพวันก็เริ่มเจริญขึ้นเป็นลำดับก็มีกุลบุตรมาอุปสมบทบัพพชาเป็นภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็ 40-50 รูปทีนี้ญาติโยมก็มาหาหลวงพ่อเพิ่มจำนวนมากเรื่อยๆนะเวลามีญาติโยมศรัทธามาวัดจำนวนมากหลวงพ่อก็จำเป็นจะต้องไปขอบิณฑบาตอาหารหวานคาวบ้านเหนือบ้านใต้มาเลี้ยงดูเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเหลือเกินนี่หลวงพ่อเนี่ยมีความประสงค์จะคิดตั้งโรงครัวของวัดขึ้นมาเพราะว่าเกรงใจชาวบ้านเหลือเกินที่ต้องขอบิณฑบาตข้าวหม้อแกงหม้อบ้านเหนือบ้านใต้บ่อยๆเหมือนกับไปสร้างความลำบากให้โดยปริยายหลวงพ่อนี่มีปัจจัยส่วนตัวติดตัวมาแค่ 3,000 บาทแล้วเงินจำนวนขนาดนี้จะซื้อเสาซื้อไม้ใหม่มาปลูกสร้างโรงครัวนี่ไม่พอแน่ไอ้ครั้นจะบอกบุญที่อะไรขอบริจาคชาวบ้านญาติโยมละแวกนี้ก็ลำบากใจเพราะชาวบ้านก็จนเมื่อไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วหลวงพ่อก็ตัดสินใจว่าจะเสาะหาซื้อบ้านเก่าเพื่อจะรื้อเอาไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดอัมพวันก็ตั้งงบประมาณเอาไว้ 3,000 บาทเท่ากับเงินที่หลวงพ่อมีอยู่จากนั้นหลวงพ่อจรัญก็บอกฝากลูกศิษย์ญาติโยมไปบอกว่ามีใครจะขายบ้านเก่าบ้างก็ให้นำความมาบอกจะได้ไปติดต่อขอซื้อมาสร้างโรงครัววัดนะวันหนึ่งคุณป้ายุพินที่ว่าเนี่ยก็มาที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็ถามว่าโยมพินใครมีบ้านจะขายในราคาถูกๆมั่งล่ะป้ายุพินก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ้าค่ะถ้ามีที่ไหนดิฉันจะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก็พอดีคิดขึ้นมาได้ว่าบ้านในอำเภอซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเป็นบ้านที่แม่กระหลงแกตายบ้านนี้ก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีเพราะไม่มีใครกล้ามาขอเช่าอยู่อาศัยก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อพร้อมกับบอกท่านว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านน่ะคือพวกนายอำเภอเขามาเนี่ยจะสอบถามให้ทันทีว่าเขาจะขายหรือเปล่าป้ายุพินกลับจากวัดไปถึงบ้านพอดีคุณนายนายอำเภอมาจากกรุงเทพมาดูบ้านก็ถามคุณนายว่าบ้านหลังเนี้ยจะขายไหมคุณนายก็บอกขายสิเก็บไว้ก็ไม่มีใครมาเช่าอ่ะคุณนายก็บอกราคาขายไว้ 5,000 บาทคุณป้ายุพินก็รีบนำความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อจรัญท่านก็ให้ไปถามคุณนายนายอำเภออีกว่าพอจะลดราคาลงอีกได้ไหมป้ายุพินก็ย้อนไปหาคุณนายไปอธิบายให้รู้ว่าหลวงพ่อจรัญจะซื้อไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นหรอก พอคุณนายทราบเรื่องก็บอกว่าเอาเมื่อหลวงพ่อจะเอาไปไว้วัดก็ขอคิดแค่ 3,000 ก็พอดิบพอดีกับเงินส่วนตัวของหลวงพ่อไม่ขาดไม่เกินคุณนายนายอำเภอก็มอบอำนาจให้ป้ายุพินนี่จัดการเรื่องการตกลงซื้อขายแทนเสร็จแล้วแกก็กลับเข้ากรุงเทพป้ายุพินก็นำความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่านิมนต์หลวงพ่อไปดูก่อนเถอะค่ะถ้าชอบใจค่อยซื้อถ้าไม่ชอบใจก็แล้วกันไปหลวงพ่อก็ตกลงไปดูบ้านก็นัดวันเวลาเรียบร้อยเมื่อถึงวันนัดหลวงพ่อจรัญก็นั่งเรือสำปั้นเก่าๆของวัดมีเครื่องยนต์ติดท้ายเก่าๆพอกับสภาพเรือแหละมีคนถือท้ายก็เดินทางไปบ้านป้ายุพินกับผู้ใหญ่กรีบที่บ้านบางมอนพอไปถึงบ้านร่วมเพลแล้วสองสามีภรรยาก็จัดภัตตาหารเพลถวายพอฉันเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่กรีบก็พาหลวงพ่อจรัญไปดูบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านทรงไทยเรือนแฝดฝาบ้านเป็นฝาประกันแบบโบราณมีรางน้ำรองน้ำฝนอยู่ตรงกลางสภาพภายนอกก็ยังดูดีอยู่เสียแต่ว่ามีหยากไย้รุงรังฝุ่นละอองจับอยู่เต็มเลยเพราะไม่มีใครดูแลรักษาผู้ใหญ่กรีบนิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปดูบนบ้านแต่ตัวเองไม่ยอมขึ้นนะเกาะอยู่ตีนบันไดแน่นนะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อนิมนต์ขึ้นไปดูดูเสร็จแล้วเดี๋ยวนิมนต์มาที่บ้านนะครับจะได้คุยกันพูดแค่นี้ผู้ใหญ่กรีบก็ไม่ยอมตามหลวงพ่อขึ้นไปเพราะรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าบ้านที่แม่กะหลงตายหลังนี้เฮี้ยนขนาดไหนหลวงพ่อจรัญก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรเพราะไม่มีใครบอกกล่าวเรื่องที่แม่กะหลงมาเช่าบ้านอยู่กับสามีแล้วเป็นไข้การสิ้นใจตายกระทันหันหลวงพ่อจรัญขึ้นไปบนบ้านพอก้าวผ่านประตูเรือนทั้งหลังก็พลันเกิดอาการโยกสะท้านอย่างกับแผ่นดินไหวแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้หวั่นหวาดต่ออะไรเพียงแต่สัมผัสความผิดปกติที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ขนลุกเรียวอย่างไม่มีสาเหตุท่านก็ลงบันไดมาถามผู้ใหญ่กรีบซึ่งคอยอยู่ตรงตีนบันไดบอกว่าเอ๊บ้านหลังนี้ทำไมมันชอบกลนะผู้ใหญ่ดูโยนไปโยนมาชอบกลผู้ใหญ่กรีบก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกกับหลวงพ่อหน้าตาเฉยหลวงพ่อบ้านหลังนี้มันเก่าอ่ะไม่มีคนอยู่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยกระดานเรือนมันอาจจะโยนไปโยนมาก็ได้หรือว่าหลวงพ่อจะเป็นลมวิงเวียนนะเปล่าผู้ใหญ่ว่าเขาไปโน่นผู้ใหญ่กรีบไม่ยอมเล่าเรื่องแม่กะหลงให้ฟังคงจะกลัวว่าหลวงพ่อจรัญจะไม่ซื้อบ้านนี้ไปแล้วบ้านนี้ถ้ายังอยู่ผีมันก็ยังอยู่ละตัวเองก็น่าจะเจอฤทธิ์แม่กะหลงจนเข็ดเกี้ยวอยากจะให้หลวงพ่อรื้อไปพ้นทีหลวงพ่อจรัญก็รับฟังผู้ใหญ่พูดก็มีเหตุมีผลพอฟังได้ท่านก็ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้งพอก้าวเข้าไปเขตเรือนไอ้ความผิดปกติอย่างเก่าก็เกิดขึ้นอีกหลวงพ่อก็กำหนดจิตแผ่เมตตาบอกกล่าวซึ่งสิ่งที่สิงสถิตอยู่บอกว่าผู้ที่อยู่บ้านนี้ขอให้รับรู้นะอาตมาจะซื้อรื้อบ้านหลังนี้ไปปลูกเป็นโรงครัวเพื่อทำอาหารถวายแด่พระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ช่วยเลี้ยงพุทธศาสนิกชนให้ได้รับความสะดวกในการที่เขามาบำเพ็ญกุศลของเขาวิญญาณใครก็แล้วแต่เธออยู่ที่นี่น่ะจะอยู่ทำไมไปอยู่ด้วยกันเถอะไปอยู่วัดอัมพวันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันที่วัดอัมพวันด้วยกันดีกว่าอย่าหลงอยู่ในอบายเป็นเปรตวิสัยอย่างนี้ไม่ดีหรอกเมื่อถึงเวลารื้อก็มาช่วยกันรื้อกันปลูกนะเรือนที่โยกไหวก็หยุดนิ่งเป็นปกติพอกลับลงมาหลวงพ่อก็ไปบ้านผู้ใหญ่กับป้ายุพินไปบอกตกลงจะซื้อบ้านแล้วก็นัดหมายวันรื้อถอนฝ่ายป้ายุพินก็รับอาสาจะหาคนพื้นบ้านมาช่วยรื้อสมทบกับคนของหลวงพ่อที่มาจากวัดเรื่องอาหารการกินจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้พร้อมหลวงพ่อจรัญพอกลับมาถึงวัดก็จัดเตรียมถางที่ที่จะปลูกโรงครัวเรียกช่างมากำหนดมาพอถึงเวลาหลวงพ่อก็ใช้เรือขนข้าวลำใหญ่ที่ลูกศิษย์เอามาช่วยเดินทางล่องไปบ้านผู้ใหญ่กรีบมีช่างมีพระมีเนนญาติโยมข้างวัดนั่งกันไปเต็มลำเรือเลยไปถึงบ้านผู้ใหญ่กรีบบ้านป้ายุพินก็เริ่มรื้อบ้านกันเลยรื้อตัวบ้านออกทีละส่วนละส่วนไม่มีอุปสรรคขัดข้องแม้แต่น้อย พื้นไม้ฝาแบบฝาปะกลก็ถอดออกง่ายๆเป็นแบะๆทยอยขนลงเรือไปเรื่อยๆนะแค่ค่อนวันก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัวบ้านไม่มีสิ่งใดแตกหักเสียหายเลยเป็นเรื่องแปลกเพราะการรื้อถอนบ้านเรือนเก่าๆต้องมีการเสียหายไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่มีใครรื้อให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้แต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้รื้อได้นะแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มปลูกโรงครัวกันที่วัดเลยฝังเสาวางคานเสร็จภายในวันเดียวอีกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกโรงครัวปลูกเสร็จเรียบร้อยเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะบริเวณที่ปลูกอยู่ทางทิศใต้ของวัดนะค่อนข้างจะเปลี่ยววังเวงเป็นป่ารกครึ้มมีกอไผ่โอบล้อมหลายสิบกอยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งน่ากลัวทีเดียวนะน่ากลัวทีนี้โรงครัวที่ว่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมมาวัดอัมพวันกันเป็นจำนวนมากหลวงพ่อจรัญอาศัยโรงครัวในหุงข้าวทำกับข้าวถวายพระเนนเลี้ยงดูผู้มาช่วยหุงข้าวทำกับข้าวถวายพระสงฆ์องค์เนนก็คือญาติโยมบ้านเหนือบ้านใต้ที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดก็ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยหลวงพ่อทุกวันน่ะพอถึงเวลาเย็นก็พากันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันไม่มีใครนอนในโรงครัวหรอกเวลานั้นไม่มีใครนึกถึงแม่กะหลงกันแล้วแทบจะลืมไปเลยว่าโรงครัวนี้เป็นบ้านเก่าของแม่กะหลงที่หลวงพ่อจรัญซื้อมาปลูกขึ้นใหม่นะแล้วเวลานั้นโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันก็ก่อสร้างขึ้นนายสงวนเป็นพานโรงประจำโรงเรียนวัดอัมพวันที่นี่เมียนายสงวนที่เป็นพานโรงแกชื่อบุญชูหลวงพ่อจรัญเห็นว่านางบุญชูเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆลูกๆ ก็ไปเรียนหนังสือกันหมดท่านก็ขอแรงนางบุญชูมาช่วยงานวัดทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่โรงครัวร่วมกับคนอื่นๆช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงคนทุกวันนางบุญชูมาช่วยโรงครัวตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายๆก่อนลูกผัวจะกลับจากโรงเรียนเพื่อจะเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นไว้ให้คนในครอบครัวกลับมากินสำหรับแม่ครัววัดอัมพวันทุกคนเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตให้เอาข้าวกลับไปบ้านได้ส่วนกับข้าวถ้าหากมีเหลือจะนำไปกินก็ได้เป็นการผ่อนคลายภาระเรื่องอาหารการกินในครอบครัวทุกคนนางบุญชูก็หิ้วปิ่นโตใส่ข้าวใส่กลับนะกลับบ้านเหมือนกับทุกคนแต่บางวันก็ถือวิสาสะหยิบหอมกระเทียมพริกแห้งใส่เข้าไปด้วยหรือวันไหนมีหมูมีปลาเหลือจากทำอาหารถวายพระเนนก็จะแจงยัดใส่ปิ่นโตโดยพละการไม่ได้บอกกล่าวขออนุญาตต่อหลวงพ่อก่อนคงคิดว่าเป็นของกินเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญอะไรคนที่อยู่ใกล้วัดใกล้พระจำนวนไม่น้อยนี่มักจะหาบาปเวรหากรรมใส่ตัวเองเพราะความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการพอใจสิ่งของในวัดวาอารามอย่างไหนจะหยิบฉวยไปง่ายๆก็คว้าไปเลยหารู้ไม่ว่าแม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแต่ก็เป็นของสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่อนุญาตจะนำไปเป็นของตนไม่ได้เพราะเท่ากับลักขโมยของสงฆ์โดยเจตนาเป็นอกุศลกรรมอันหนักหนาสาหัสทีเดียวนางบุญชูคงจะหยิบฉวยของในครัววัดอัมพวันไปเป็นอาจินด้วยความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้เสร็จแล้วไม่เพียงนางบุญชูเท่านั้นที่ประพฤติอย่างนี้คนอื่นๆเห็นนางบุญชูทำได้ก็พลอยทำตามไปด้วยคราวนี้วิญญาณแม่กะหลงซึ่งเงียบเชียบประหนึ่งสูญหายสลายไปนานแล้วก็พลันแสดงฤทธิ์ให้ขนพองสยองกล้าวกันทั่วหน้าบ่ายวันนั้นที่โรงครัววัดอัมพวันขณะที่นางบุญชูกำลังอยู่ที่โรงครัวจู่ๆก็หงายหลังล้มตึงมีอาการผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเล่นเอาคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจเพราะนางบุญชูยกตัวขึ้นมานั่งลักษณะท่าทางผิดไปเป็นคนละคนพวกโรงครัวก็ถามมันขลมว่าแม่ชูเป็นอะไรแม่ชูเป็นอะไรนางบุญชูก็บอกว่าฉันไม่ใช่บุญชูฉันคือกาหลงเป็นวิญญาณอยู่ที่โรงครัวนี่พอรู้ว่านางบุญชูถูกผีเข้าแต่ละคนน่ะถอยกรูดเลยไม่กล้าเข้าไปจับต้องประคองตัวนางบุญชูเช่นตอนแรกคนหนึ่งก็ถามผีแม่กะหลงว่ามาเข้าแม่ชูทำไมเป็นผีแล้วมาอยู่กุฏิโรงครัวได้ยังไงที่นี่เป็นวัดนะวิญญาณก็บอกว่าหลวงพ่อวัดอัมพวันเชิญเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอะไรตายเราเป็นไข้ตายตอนที่จะตายยังห่วงสมบัติห่วงผัวผัวเราเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะ สิ้นใจตายไปแล้วก็ไปไหนไม่รอดเพราะห่วงสมบัติห่วงผัวก็เลยเป็นเปรตสิงอยู่ที่บ้านด้วยอำนาจโลภนี่แหละแล้วมาที่นี่ทำไมมารบกวนแม่ชูก็ทำไมอ่ะเรามาช่วยหลวงพ่อดูแลโรงครัวเห็นมานานแล้วเห็นหลายวันแล้วพวกเธอที่มาทำครัวเนี่ยเม้มเอาของวัดไปเอากะปิหอมกระเทียมไปหมูปลาก็ไม่เว้นลักไปบ้านกันบ่อยๆเราทนดูไม่ไหวต้องมาเตือนอย่าเอาไปอีกอย่าลักขโมยของวัดไปอีกตายเมื่อไรจะกลายเป็นเปรตด้วยอำนาจโลภะเป็นบาปกรรมเพราะโลภเป็นเปรตเหมือนอย่างเรา เรื่องของยายแจ่มยายแจ่มนี่แกอายุร้อยกว่าปีแล้วแกจะเป็นจะตายมาหลายหนหลายทีแล้วที่ใต้ถุนเรือนของแกนั่นแหละใต้ถุนเรือนของแกในลูกหลานก็ช่วยกันทำเป็นห้องเอาไว้ให้แกนอนเพราะว่าแกขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนไม่ไหวปวดขามากแกก็เลยขอร้องให้ลูกชายเอาไม้มาต่อเป็นพื้นแล้วก็ทำเป็นข้างขวามีประตูซะหน่อยแกว่าไม่ต้องมีบานประตูปิดเปิดก็ได้ไม่มีใครมาทำอะไรแกหรอกไม่มีใครมาลักมาขโมยมาอุ้มตัวแกไปหรอกนอกจากยมทูตท่านจะมาเอาดวงวิญญาณไปนะแกว่างั้นไม่ใช่แต่ตัวแกที่แก่นะลูกๆสามคนของแกก็ล้วนจะแก่งอมไปตามๆกันแกมีลูกชายสองลูกสาวหนึ่งคนสุดท้องนี่ก็ยังไม่งอมมากนักนะแต่ผมงอกหมดหัวแล้วพวกที่ต่อเติมทำห้องให้แกนอนก็คือหลานๆของแกพวกเขาทำมาหากินเป็นช่างกันอยู่มีลูกชายของแกเนี่ยเป็นคนออกเงินซื้อไอ้นวลไอ้นี่ซื้อไม้ซื้อปูนมาให้จนกระทั่งเป็นห้องเรียบร้อยนอนได้สบายใจไม่ต้องลากสังขารปีนบันไดขึ้นบนบ้านอีกแล้วแกไม่ห่วงลูกห่วงหลานกันแล้วนะพวกเขาอยู่กันได้แล้วก็อยู่กันได้ดีซะด้วยแกก็นึกถึงผัวของแกบ้างเหมือนกันฝันว่าเขาจะมาหามานอนกับแกจนเผลอนึกว่าตัวเองเพิ่งยังสาวเพิ่งจะแต่งงานว่างั้นตอนนั้นแกอายุ17มีความสุขมากอยู่กับสามีจนเขาจากไปเมื่อตัวเขาเองอายุยังไม่เท่าไหร่แค่40เท่านั้นเองตอนนั้นก็สงสารเขามากเขาเป็นคนน่าสงสารมาตั้งแต่นานแล้วผัวแกตัวเล็กๆผอมๆจนด้วยที่บ้านเขาไม่ค่อยมีอะไรจะกินเขาก็เลยไม่โตตัวแกรนอยู่นั้นน่ะพี่น้องหลายคนหลายปากหลายท้องมันแย่งกันกินแต่ว่าคนตระกูลเนี่ยอายุสั้นอายุ30 40ก็ตายกันไปทีละคน2คนมีคนเดียวที่อยู่ถึง50ก็คือแม่ของเขาเนี่ยแหละนะไม่เหมือนตระกูลของยายแจ่มตระกูลยายแจ่มนี่อยู่กันร้อยกว่าปีทุกคนยกเว้นน้องสาวของแกคนหนึ่งที่อายุสั้นมากด่วนจากไปตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบแกเห็นกับตาว่าน้องสาวคนที่ตายเนี่ยล่นลงไปในบ่อที่มีน้ำลึกแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝันเห็นน้องบ่อยมากฝันซ้ำๆซากๆบอกว่าจะรอแกอยู่ที่นั่นตอนนั้นยายแจ่มอายุ8ขวบร้องให้คนช่วยพวกเขาก็วิ่งกันมาแกก็ชี้ลงมาในบ่อมีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงมาในบ่อดำลงไปควานควักหาครั้งแล้วครั้งเล่าหายังไงก็ไม่เจออีกคนก็ลงไปช่วยอีกคนก็ลงไปอีกก็ยังไม่เจอพ่อของแกกระหืดกระหอบมาถึงก็รีบลงไปด้วยเนื้อตัวสั่นเป็นห่วงลูกพ่อก็ร้องไห้พลางงมหาอย่างบ้าคลั่งหายังไงก็หาไม่เจอพวกเขาบอกว่าดำกันจนถึงก้นบ่อควานกันจนทั่วก็ยังไม่พบร่างน้องสาวของแกหมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆกันมีคนไปเอาบันไดยาวมาพาดก็ขึ้นมาจากบ่อกันได้ยกเว้นพ่อเนี่ยพ่อไม่ยอมขึ้นยังคงดำลงควานหาต่อส่วนแม่นะนอนหลับตาร้องไห้อยู่ที่บ้านมีลูกๆคอยช่วยดูแลอยู่ใกล้ๆพ่องมหาจากตอนสายๆจนบ่ายจนเย็นถึงค่ำดวงตะวันลับฟ้าไปแล้วข้าวปลาไม่ยอมขึ้นมากินเป็นลมคาบ่อน้ำญาติๆสองคนของพ่ออยู่เป็นเพื่อนคนอื่นๆก็เดินไปเดินมาเสร็จแล้วพอเห็นพ่อเป็นลมก็ร้องลั่นเรียกคนไปช่วยกันชาวบ้านหลายคนก็ช่วยกันเอาเชือกหย่อนลงไปผูกตัวพ่อช่วยกันดึงเชือกคนในบ่อก็ปีนบันไดช่วยประคองดันร่างขึ้นมาจนได้แล้วก็พูดกันว่าไม่ต้องไปงมหาอีกแล้วผ่านไปทั้งวันไม่น่ารอดฮะพรุ่งนี้ก็ลอยขึ้นมาเองฮะพระศพมันจะต้องขึ้นอืดแต่ปรากฏว่าไม่ลอยไม่มีร่างของ น้องยายแจ่มลอยขึ้นมาเลย3วัน3คืนผ่านไปยังไม่มีวี่แวว3เดือนก็ไม่มี3ปีก็ไม่เห็นบางคนถึงกับพูดว่าอาจจะไม่มีศพอยู่ในบ่อยายแจ่มแกเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแกไปตักน้ำเสร็จแล้วก็หาบกลับบ้านด้วยถังน้ำใบเล็กๆน้องก็ตามไปด้วยตามแกเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วเพราะว่าสนิทกันมากอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันตลอดเหมือนกับแกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของน้องตอนนั้นแม่ไปทำงานส่วนแกเนี่ยเป็นพี่เขานี่ก็ต้องเลี้ยงน้องน้องก็ช่วยสาวเชือกอยู่ๆลื่นพลืดเชือกที่ผูกถังน้ำกระชากน้องไม่ยอมปล่อยเชือกก็พลัดหล่นคว้าไม่ทันอันนั้นเป็นบ่อน้ำที่ตักไปกินไปใช้กันเวลาจะกินก็แกว่งสันส้มให้ตกตะกอนนอนก้นซะก่อนเสร็จแล้วพวกเขาก็ออกตามหากันตามป่าเพราะคิดว่าแกจำผิดหรือว่าพูดโกหกเพราะว่ากลัวความผิดที่ทำให้น้องหายตัวไปหลังจากที่หาในบ่อไม่เจอนะก่อนหน้านั้นก็หากันไปแล้วแต่ว่าคราวนี้ตามหาโครงกระดูกคาดเดากันว่าน้องอาจจะถูกสัตว์ร้ายคาบเอาไปแทะกินเนื้อกินหนังยังไงเสียมันก็คงไม่กินกระดูกอะมันต้องเหลือกระดูกเอาไว้เห็นบ้างจะได้เอากระดูกไปเผาหรือไปฝังทำบุญกรวดน้ำไปให้ซึ่งความจริงแล้วน้องหายนี่ผ่านไป7วันแม่ก็ทำบุญไปให้น้องแล้วเวลาผ่านไปหลายปีก็ไม่มีใครพบเจอศพของน้องยายแจ่มจนพวกเขาคิดกันอย่างจริงจังและปักใจเชื่อว่าน้องน่าจะไม่ได้หล่นลงมาในบ่อแต่อาจจะหายไปด้วยเหตุอื่นญาติๆและเพื่อนบ้านก็ช่วยกันคาดคั้นแกกันใหญ่แกก็ยืนยันพวกเขาให้แกสาบานตอนนั้นเองพ่อก้าวเข้ามาห้ามบอกพอแล้วอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยบางคนก็พูดว่าบางทีตาน้ำมันอาจจะดูดหายเข้าไปบางคนก็บอกผีเอาตัวไปแล้วตอนหลังก็มีคนพูดกันทำนองเนี้ยบ่อน้ำแห่งนั้นยังอยู่แล้วก็อยู่ดีซะด้วยอยู่ตรงหลังบ้านแกแหละห่างเรือนไปไม่ไกลตั้งแต่เกิดเรื่องร้ายไม่มีใครไปตักน้ำในบ่อมาใช้อีกเลยพ่อเนี่ยจะกลบแต่แม่ห้ามไว้แม่พูดว่าปล่อยไว้อย่างนั้นแหละกลบเสร็จแล้วลูกเราจะขึ้นได้ยังไงอ่ะแม่ว่าอย่างนั้นแม่ก็เฝ้ารอน้องอยู่เย็นๆก็มักจะไปที่ปากบ่อมองลงไปแล้วก็นั่งซึมเศร้าหลายปีผ่านไปก็ยังไปที่บ่อเช้าบ้างเย็นบ้างอีกหลายปีต่อมาถึงได้ค่อยๆห่างไปจากที่นั่นและตอนหลังไม่ได้ไปอีกเลยยกเว้นก่อนตายเพียง3วันแกไปที่ปากบ่อไปมองแล้วร้องไห้กลับมาบ้านจนค่ำมืดแล้วก็ล้มป่วยคืนนั้นยามดึกสงัดอีก3วันก็หมดลมหายใจแม่จากไปแล้วพ่อก็ไม่ได้สนใจจะกลบบ่อแล้วมันก็เป็นบ่อน้ำที่แปลกไม่เคยมีใครขุดลอกแต่มันก็ไม่เคยตื้นเขินยังคงอยู่เหมือนเดิมเกือบทุกอย่างยกเว้นตามปากบ่อที่รกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ากลายเป็นป่าล้อมรอบปากบ่อแทบจะมองไม่เห็นแต่มันก็มีทางเข้าไปได้มีใครสักคนเดินเข้าออกอยู่นะก็ยายแจ่มไงล่ะยายแจ่มเนี่ยมักจะไปที่บ่อไปแล้วก็กลับเหมือนที่แม่เคยทำแม่น่ะไปดูลูกอย่างรอคอยแกก็ไปดูน้องอย่างรอคอยเหมือนกันมันก็ยังอยู่ของมันดีเหมือนกับมีคนคอยดูแลรักษาเอาไว้เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรเหมือนกับความแก่ชราจะหายไปยายแจ่มเดินเหินกระฉับกระเฉงหลังที่งองออยู่ก็ยืดตรงได้เที่ยวเดินไปดูโน่นดูนี่เที่ยวชี้นั่นชี้นี่แล้วก็พูดเป็นเสียงเด็กเสียงเล็กเสียงน้อยพูดบอกว่าฉันคิดถึงพี่แจ่มจังเลยก่อนโน้นน่ะพี่ไปหาฉันบ่อยตอนหลังไม่ค่อยได้ไปฉันก็เลยมาหาพี่ที่ในฝันมีพี่แจ่มคนเดียวเท่านั้นน่ะพี่แจ่มป้อนข้าวฉันด้วยพี่แจ่มน่ะล้อเล่นด้วยนะตอนป้อนข้าวน่ะหลอกให้ฉันกินแต่ข้าวปลาเค็มเอาไว้คนโคนช้อนฉันงับไม่ถึงงับทีไรก็ได้แต่ข้าวปลาก็ยังอยู่พี่แจ่มก็หัวเราะขำมากแล้วขำกันใหญ่เลยต่อไปฉันกับพี่แจ่มคงจะได้อยู่ด้วยกันแต่ฉันก็อยากจะให้พี่แจ่มอยู่ที่นี่ต่อไปนานๆแต่ถ้าพี่แจ่มเบื่อที่นี่แล้วพี่ก็คงไปหาฉันเองอ่ะเคยเล่นซ่อนหากันด้วยนะแอบเล่นบนเรือนด้วยแอบข้างโอ่งน้ำพี่แจ่มก็เที่ยวหาเดินไปก็เดินมาผ่านโอ่งน้ำไปก็ไม่เห็นสักทีพี่แจ่มก็พูดบอกว่าเอ๊ะจิตไปไหนอ่ะจิตไปไหนเอ๊ะใครเห็นจิตบ้างเนาะฉันก็แอบอยู่ตื่นเต้นจะกลัวพี่แจ่มจะหันมาเห็นก็ไม่เห็นสักทีตั้งนานกลัวก็กลัวขำก็ขำจนฉันทนไม่ไหวหัวเราะออกมาพี่แจ่มก็ยังไม่เห็นอีก เอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนหัวเราะนะฉันต้องเรียกแล้วพี่แจ่มมองหายังไงก็ไม่เห็นฉันอยู่ดีฉันออกจากที่ซ่อนไปยืนตรงหน้าก็ยังไม่เห็นบอกว่าฉันอยู่นี่ตรงหน้าพี่เนี่ยต้องจับแขนเขย่าถึงได้มองเห็นโอ้อยู่นี่เองพี่แจ่มนะตลกมากเล่นซ่อนแอบกับพี่แจ่มทีไรสนุกพี่แจ่มพาไปเก็บลูกชมาเรียงกินกันปากดำลิ้นดำเลยแลบลิ้นอวดกันฉันกลัวลิ้นจะดำเอาไม่ออกพี่แจ่มก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายกินข้าวแล้วก็หายพี่แจ่มมารู้อะไรหมดฉันถามพี่แจ่มว่านกพิราบนอนที่ไหนพี่แจ่มยังรู้เลยว่ามันนอนที่ชายคาแต่ฉันไม่เห็นน่ะจนพี่แจ่มต้องพาไปดูตอนกลางคืนมันนอนที่นั่นจริงๆอ่ะ พอแกกลับมาเป็นยายแจ่มอีกทีก็ดูรู้เพราะว่าสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปกลับมาเป็นยายที่แกชราหลังงอเหมือนเดิมหลานๆเล่าให้แกฟังว่าแกพูดอะไรบ้างแกก็พยักหน้าพูดว่าใช่นางจิตกับยายนะเคยเล่นแอบกันสนุกมากยายแกล้งไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างโอ่งก็หัวเราะออกมายายก็ยังแกล้งไม่เห็นต้องมาจับแขนยายเขย่ายายขำมากนางจิตมันตลกจริงๆเสร็จแล้วหลานๆก็บอกเรื่องนกพิราบแกก็บอกใช่นกพิราบนะมันชอบมาหากินที่ร้านนวดข้าวนางจิตไม่รู้มันนอนที่ไหนก็เลยพาไปดูจิตนะแปลกใจมากเพราะว่านกส่วนใหญ่มันอยู่ตามต้นไม้นอนที่ต้นไม้แต่นกพิราบมันนอนที่ชายคาบ้านจิตก็เลยบอกว่าบ้านเรานะเลี้ยงนกพิราบเที่ยวคุยอวดใครต่อใครใหญ่เลยเขาก็หัวเราะขำกันยายไปที่บ่อน้ำบ่อยๆก็ไปดูจิตมันนั่นแหละแกก็พูดกับหลานๆเหลนๆอย่างนี้แหละอย่างที่แม่ของยายไปดูว่าหายไปไหนกลับมาหรือยังคิดถึงจิตมันเคยเล่นด้วยกันตามยายเหมือนกับเงาเลยยายไปไหนจิตก็ไปด้วยเล่นอะไรก็เล่นด้วยกันกินอะไรก็กินด้วยกันตอนป้อนข้าวก็ล้อน้องเล่นให้กินแต่ข้าวมาคิดดูตอนนี้ก็สงสารน้องแกล้งทำไมก็ไม่รู้แทนที่จะให้กินปลาไปเพราะว่ามันก็กินไม่มากไม่ไม้ตอนนั้นก็ขำมาตอนนี้ก็สงสารมันจังกินปลาไปไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายไปแล้วใส่บาตรกรวดน้ำไปได้กินได้อยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้กันเลยคนเราเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่อยากจะให้ใครกินอะไรก็ให้กินซะตายไปแล้วทำบุญไปเนี่ยได้กินหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ตอนหายใจอยู่อยากกินอะไรก็กินถ้าอยากทำอะไรที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ทำไปตายไปแล้วกินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นอนเป็นขอนไม้อยู่ในโรงให้เขาหามไปเผาที่วัดกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปในที่สุดยายพูดมากไปแล้วยายคิดถึงจิตมันแล้วต่อไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันนะมาช่วงหลังนะแกพูดบ่อยว่าแกกับน้องสาวนี่จะได้อยู่ด้วยกันก็คงจะได้เจอกันเมื่อคืนก็เห็นมันมาเห็นแวบๆวิ่งไปหนีไปเจอในฝันดีจังที่ได้เจอเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งแกก็พูดบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยจิตมันมาบอกว่าสบายดีถามว่าไปอยู่ที่ไหนมามันก็ไม่ยอมบอกจิตมันก็แปลกจังทำไมไม่บอกก็ไม่รู้บางวันตื่นเช้าก็เล่าว่าไปไหนมาก็ไม่รู้จักที่นั่นเลยที่นั่นมันแปลกๆมืดน่ากลัวด้วยแต่ว่าเย็นสบายดีน่ากลัวแต่ว่าน่าอยู่แต่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยคงอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีจิตอยู่ที่นั่นน่ะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งยายแจ่มหายไปไหนไม่มีใครเห็นตอนกลางคืนไม่มีคนนอนเป็นเพื่อนแกเพราะว่ามัวไปเที่ยวงานวัดกันหมดพอกลับมาก็นอนบนบ้านกันตื่นเช้าขึ้นมาถึงได้เห็นว่าห้องของแกในว่างเปล่ายายแจ่มไม่อยู่แล้วแกคงจะกระฉับกระเฉงเดินไปดูนั่นดูนี่อีกก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เที่ยวเดินหาร้องเรียกตามหาก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงแกขานรับเลยเรียกระดมลูกหลานมาช่วยกันค้นหาตัวแกพวกเขาก็ด่าหน้าไปหากันแยกย้ายกันไปสอบถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นแกแม้แต่คนเดียวตอนกลับจากเที่ยวงานวัดกันก็ไม่มีใครชะโงกมองแกด้วยว่าแกนอนอยู่ในห้องหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าแกหายไปตอนไหนหลานคนหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้หรือยายอาจจะไปที่บ่อน้ำนู่นน่ะใช่โอ้นี่ดิลืมไปได้อีกคนพูดพวกเขาก็รีบวิ่งไปดูกันค คนแก่ก็กระย่องกระแย่งตามไปพวกหลานหลานเหลนเหลนนั่นแหละที่ร้องเสียงดังลั่นได้ยินกันไปทั่วทั้งละแวกบ้านย้ายอยู่ในบ่อไม่ว่าใครก็มองเห็นเมื่อชะโงกลงไปเห็นแล้วก็สายหน้าหมดหวังกันร่างนั้นลอยน้ำอยู่นอนหงายเห็นหน้าตาชัดเจนแล้วที่ทำให้แปลกใจกันมากยายแจ่มไม่ได้ลอยอยู่คนเดียวยังมีอีกศพลอยอยู่ข้างๆด้วยเป็นศพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุราวๆ 4-5 ขวบนุ่งผ้าสิ้นผืนเล็กๆใส่เสื้อคอกระเช้าตัวเล็กๆน่ารักที่สำคัญทั้งสองนี่หลับตาพริ้มเหมือนกำลังนอนหลับสนิทและกำลังฝันดีกันอยู่เลยทีเดียวเพราะใบหน้าของทั้งคู่ดูเหมือนกำลังยิ้มแย้มกันอย่างมีความสุขเด็กคนนั้นลูกเต้าเราใครก็ถามไถ่กันไปก็ไม่มีใครรู้จักมาดูกันแล้วก็สายหน้ากันหมดรอเจ้าหน้าที่อยู่จนกระทั่งดวงตะวันลอยสูงเกือบเที่ยงพวกเขาถึงมามูลนิธิก็มาก็ลงไปเอาศพทั้งสองขึ้นมาใช้บันไดไม้ไผ่ยาวๆพาดลงไปเชือกผูกช่วยกันชักดึงศพแรกจะเอาเด็กขึ้นมาก่อนแต่แปลกมากเขามองหน้ากันเพราะว่าออกแรงกันเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้น10 คน 15 คนยังไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นศพยายแจ่มก่อนก็พบว่าเหมือนกันเลยผู้ชายแข็งแรง20-30 คนก็เอาขึ้นไม่ได้ก็ทำไมไม่จุดธูปบอกเล่าเสียก่อนแล้วมีคนแก่คนหนึ่งที่ยืนเอามือไพร่หลังในผู้ขึ้นมาอ้าวแล้วทำไมตาไม่บอกทีแรกปล่อยให้เหนื่อยก็จนเหงื่อตกอ่ะบอกได้ยังไงแล้วก็ข้าเพิ่งจะมาถึงข้าก็เหนื่อยแทบตายเหมือนกันกว่าจะลากสังขารมาถึงบ้านยายแจ่มนี่นะพวกมูลนิธิเขาน่าจะรู้ในเรื่องนี้จริงๆแล้วพวกเขารู้ดีว่าจะทำยังไงในการจะเคลื่อนย้ายศพพวกเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงลืมมันไปหมดลูกชายคนโตที่แก่มากแล้วของยายแจ่มก็จุดธูปบอกเล่าจากนั้นเรื่องแปลกประหลาดก็พลันเกิดขึ้นนำขึ้นมาทีละศพไม่ยากลำบากอะไรเลยแม้ว่าศพของยายแจ่มที่ตัวใหญ่อ้วนท้วนส่วนศพเด็กผู้หญิงคนนั้นเบาหวิวทีเดียวไม่มีใครรู้จักเด็กหญิงคนนี้เจ้าหน้าที่ก็จนปัญญามีคนจำได้ว่านี่คือน้องสาวยายแจ่มที่ตายไปตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็หาศพไม่เจอพวกเขาเชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเด็กหญิงจิตกันเลยรูปถ่ายก็ไม่มีคนรุ่นนั้นที่รู้เรื่องนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วและคนที่รู้ดีที่สุดคือยายแจ่มก็เพิ่งจะตายไปนี่แหละครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ